أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوصلن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة العاديات مدنی مکی صورت ته حضوران سوار رسم ده 14 نمبر ده فضل صورت عصر نازل شده اور تر دیوان 100 نمبر ده فضل صورت زلزال نه لگول شده رب دو صورت مکی طرح مکی صورت کے آخر کیوی چه نیک و بد عمل بوینی اندل تاعت نمبر 11 کیوی چه زکا چه اللہ تی خبردار ده دیو جنور خطیر آرد ده مکی صورت کے دور 5 کے دزمک تابیدار بیانو شد اول کے نو دلتا پاول کې د اسوند د تابعدار بیان کو چې ور د خپل مالک سور تابعدار دي د فرد انسان د زجر دیو جوړ بسرانو درم نو خو ترته آد نمبر 2 کې وی چې مکه خپل وجود را بهر کی نو د آد نمبر 9 کې وای چې مړی برا بهر کی دلته افلا یعلم اذا بوثر ما فی القبور دیو جوړ بسرانو صدور مخ صورت کی تخویب ذکر شد تا قیامت مدی صورت کی زجر رو کپا ناشکره دا مالک کل اخبالا چه قیامت روان دیتا اخبال مالک ناشکره کام پختا دیو جنور خسی رانا پینزم مخ صورت کی اس بات تا قیامت ذکر شد ودی صورت کی ترغیب لال جہاد دیو جنور خسی رانا امتیازات دا صورت صورت ممتاز دی پا بیان دا ناشکره دا انسان پا مثال دا سنو دویم صورت ممتاز ہے پا بیان دا نشان دائی دا مرد او پا بیان دا سبب دا مرد او پا بیان دا علاج دا مرد او خیار طبیب چکل مریض دا لڑ شی ان دے گوڑ دا کم بیماری لگی لیا یو دا تشخیص ہو دی دویم بیا دا گوڑ دا بیماری دا سن راگ لیوا وہ سبب دا مرد او درین بیا علاج کئی لکا مثلا تا لڑ شی جستا دا غی طبعی اب او گوڑی جدا زکام دے دا ته څنګه راغلی وه ته وایي چې لکه ته جوړ لکه چې ګرم وي یخې اوبه دس کړي یا نور باندې ګرځېدلی وه دا ته به سور ته راغلی اے سي کمرې ته راغلی وایي بچا نو بیا هغه علاج شروع کړي نو په دې صورت کې د انسان مرض ذکر کوي چې ناشکري ده د هغې سبب ذکر کوي چې دنیا محبت دی د هغې علاج ذکر کوي چې هغه قبر ته تلل یادور دي بس والعادیات افدا به مثال تر چې وګره هغه سونه چي دي هغه سون د خپل مالک سوره تعمیدار دي والعادیات ته لیکيږي منډي وون کې سونه تا جواب خوي لیکيږي هغه چې خرشار اداش خرشار چي کوي والعادیات افانا شاید دي اسنا سان کې دون کې فالموریات فشاید دي اور سون کې اسنا قد خط پسومونو سره قد خط فن مغیرات فس لوٹ چونکر پو دشمن باندے سو فن پو وقت سبا کے فاتر نبی نو کچھ تون کی دی پری وقت سبا کے نب ان غبار نا فاتر نبی تو دن نکی دون کی دی پری وقت سبا کیا پری منڈی سرا جمع ان پا جمع دشمن کے چو گورا قاسم تاو گورا چخپر مالک چدائی مجادی مالک سو روپے پیش میرے لی ایا ول خوراک ورکړي حقيقي مالک خوينه ده کنه چې ورته وایي فون دولار کې بمنډه دي نو بیا په دشمن ورته دي ته نه ګوري چې زه به خوب شم یا به زخمی شم یا به مړ شم خو چې الله وته ورشه دا مالک وته په منډه کیږي ا انسان اتم د چا باندې کنه سم یو مالک شته تا ته مالک وي قران زکه تیز زکه تا ته مالک وي مار دغه نه لګي تا ته مالک وي جهاد کنه کې تا ته الله وی دا کار مکه مالک نه توی دی کې تا ته مالک وی دا کار وکړ ته نه کې اته د اصل لا نه نه ته د اصل لا نه شو کنه ول عادیات ظفان شاید دی منډون کی اسونه ظفان ظفان په منډي وله سر سره یې په ظفان په سان کې دونکی فرموریات پس شاید دی اور استو کی اسونه قد خان دزمه کې نه قد خان په اپا سومنو تا فر مغیرات فس شایدی لوٹا چون کی حملہ کون کی پو دشمن بانی تو پند پو آدھا سبا کے فاستر نبی نوچتا ان کی دی پا په دې وخت ته به یا پرې منډې ته نفقن غبار را په سهار کې په سهار کې خو دوړه نه که نه خدای دوره تیز دي چې په سهار کې دوړ اوچتوي دور تو ماری تابدار دی آتا چر رمند او نوال دا اللہ پا دین که فاتت نبی ندن نکیدون کی پری وقت تا باکی ابی پری مندی سران جمعان پا جمع دو دشمن که اندال انسانا یقینا در طول دی گواه دی یقینا انسان دخپر رب ناشکر دی او برا اگا اس دخپر مالک تابدار دی چلی که پیسی پیش میری یا ولک خوراک ور کردی انسان تا اللہ پیدا کردی خپر مالک تا دوڑای در کئی او تا لی جامع در کردی دا او تنا شکر کے دالا در اللہ دے کتاب دالا دے دین و انہو یقین دا انسان چرے علا دارکا پر اخپر نا شکرائی بان اللہ شہید گوا دے دے اخپر گوائی کئی ہنچے دے موز نکئی دے قرآن تا نکئی نی دے جہاد نکئی دے مان لگی دے گوائی کئی چرے اللہ نا شکرائی و انہو اس والا مرد بیان اس والا سبب بیان مخی مرد بیان کر لکنو نا شکری اوس ولا سبب ذکر کوي نو له حب الخير راشدي یقینا دې د مینې د مال ډیر سخت دی دا د مینې د مال د وجه تباه شو دی یو مال ګټل دی هغه نه مننه نشته نه قران کې نشته نه په حدیث کې شته یو مال سره مینه ده مال سره مینه دا ناروا ده دا تړې تباه کوي مال ګټل سور ګټل شوی ګټل خو په ځای لګو ته کاتي واده غریبانو تر امداد کا خو کتو تا مینه که چه دا اللہ پا دینی بیانه لگه اپا دین بانی گردی کم بختا تو دا خانه و اینو یکننده ناشکر انسان دی حب الخیره دی متوجه دی مینه دی مال لشریر خامخواه ساخده اوز علاج خیلی افلا علمو آنه پا دا مرضی اذا با اترا کرجی پور تکریشی راویستیشی آتا چه پا قبرونو کری د ته دا پته نشته چې قیامت پر راوځم او الله باندې ته پوښت کوي په حوصلا او سرګن بکړی شي ما هغه ته چې پسینو کړي اوس پټ دي ان رب مې ته رب دې په دې باندې خدای راته خامخا خبردار مقصد د صورت ته خود انسان ته یو مثال تر چې انسان ته خو زونه اون کړي چې وګورې د خپل مالک سره تابعدار او ته نه شوم.